όλος ο κόσμος με μισεί, γιατί μ' αγάπησες εσύ. Θα χωρίσουν προσπαθούν δυο καρδιές που αγαπούν. Την καρδιά σου τη ματώνουν και τα μάτια μου βουρκώνουν και υποφέρουμε κι οι δυο. Αχ, από τον κόσμο τον κακό. Όλοι σου λέμε μ' αρνηθείς, γιατί μαζί μου θα καείς. Ας αλλάξουν το μυαλό, σου έχουν πει ένα σωρό. Την καρδιά σου τη ματώνουν και τα μάτια μου βουρκώνουν και υποφέρουμε κι οι δυο. Αχ, από τον κόσμο τον κακό. Όλος ο κόσμος με μισεί, γιατί μας βλέπουνε μαζί. Ας το κόσμο το κακό και θα δεις ποιος είμαι εγώ. Την καρδιά σου την ματώνουν και τα μάτια μου βουρκώνουν και υποφέρουμε κι οι δυο. Αχ, από τον κόσμο τον κακό.